बड़ी ताजा खबर है कि तुम खूबसूरत हो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये बिखरी सी लटे है ना, इन्हें चेहरे फेरो इन्हें गिले रहने दो। तुम जरा तो मनाने दो तो।